Jest 10 po godzinie 6. Audycję realizuje Michał Jakubik, nad całością czuwa Jacek Frenzel, a do trójki zapraszam Michał Kirmuć. Zaczęliśmy od Fisza, nowego Fisza Waldschmerz, bo od dzisiaj ten album już jest dostępny, więc no, przestrzegam, będziemy do tej muzyki dzisiaj wracali, ja przynajmniej z dużą przyjemnością. A co poza tym w programie? Będziemy mówić o trwającym od początku września spisie rolnym. To nie jest mój pierwszy ani ostatni spis. Dzień dobry, z tej strony Marcin Kociuba z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. Jaka była powierzchnia gruntów w pana gospodarstwie rolnym? Wybierzemy się na grzyby. Łatwo się zgubić w lesie, zwłaszcza jak jest dużo grzybów i zaczyna się krążyć i myśli się o tym, jak najwięcej grzybów nazbierać, a nie o tym, w jakim kierunku się idzie. Sprawdzimy, jak motywować uczniów w szkole. To mnie motywuje teraz czerwony pasek, Maksym. Chcę za cały w ogóle rok tą szkołę, chcę dostać czerwony pasek. Będziemy gościć także na festiwalu Niepokonani, Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni. Dzisiaj jest bardzo intensywny dzień, nawet myślę, że czy to nie jest najbardziej intensywny dzień 4 dni festiwali. Będziemy mówić o polityce i o jej wpływie na codzienność. To w salonie politycznym po 8.13. Gościem Beaty Michniewicz będzie Tomasz Siemieniak z Platformy Obywatelskiej. Odpowiemy również na pytanie z kosmosu, które zadamy tradycyjnie doktorowi Tomaszowi Rożkowi. Nie zabraknie także muzycznego rozkładu jazdy Oli Budki. A my przechodzimy do kolejnego muzycznego akcentu. No, dookoła tutaj studia przy Myśliwieckiej raczej dżungli nie ma, ale kilka ładnych drzew jak najbardziej. Guns N' Roses. Hello. No i co? 17 czerwca mieliśmy bawić się na koncercie Guns N' Roses na warszawskim Stadionie Narodowym, no ale jakoś się nie udało, a bilety ciągle są, czekają, tylko że zespół jakoś nie ogłasza koncertu w naszym kraju. Trochę to niepokojące, bo niektóre już koncerty zostały ogłoszone, ale kiedy wrócą do nas, tego ciągle nie wiemy. Na pewno znają Państwo te poranki, gdy wszystko, co widzą, obietnicą cudu jest, jeśli wiedzą Państwo, co chcę powiedzieć. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. A brudne łona kobiet złych istotą poezji w mig stają się. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, tak, przed laty pięknie, solowo debiutowała Kasia Nosowska. Z następnym utworem mam pewien problem, bo to dosyć długa rzecz, ale wyjątkowo piękna. Co więcej, nie chciałbym zbyt wiele o tym mówić, bo z tego, co mi się wydaje, trochę na temat tego projektu powie później Ola Budka, no ale że ten utwór jest z nami od kilkunastu godzin i czekaliśmy na niego bardzo długo, no to pozwolę sobie jednak Państwu dzisiaj o poranku go zaprezentować. Powiem tylko tyle, że nazywa się The Passage. Dark. help me to become. Need to fire that passage to the light. Defy, pray, will you help me to get loud? Defy, pray, will you help me to become. One last bit of a chance to revive. To revive. To revive. de Passage. Tyle powiem, że nazywa się tak ta piosenka, ale myślę, że część z Państwa rozpoznali ten głos i styl muzyczny. Jest godzina 6:30. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na skrót informacji. Rekordowe 1136 nowych zakażeń koronawirusem potwierdził wczoraj resort zdrowia. Zmarło 25 osób, prawie 600 wyzdrowiało. Od jutra będzie obowiązywał większy rygor sanitarny w 21 powiatach. Ministerstwo wpisało na listę kolejnych 10 miejsc. 2 powiaty są w strefie czerwonej z większymi obostrzeniami, a 19 w żółtej. Jeżeli chodzi o strefę czerwoną, znalazły się tam powiaty. Powiat Głubczycki oraz powiat Kartuski. Oba te powiaty przeszły ze strefy żółtej. Mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ogromny wzrost zakażeń we Francji. W ciągu ostatniej doby stwierdzono tam ponad 16 tysięcy przypadków. To o 3 tysiące więcej niż dzień wcześniej. Jeszcze w tym tygodniu liderzy Zjednoczonej Prawicy podpiszą nową umowę koalicyjną. Jak potwierdziło Polskie Radio w rozmowie z jednym z polityków Prawa i Sprawiedliwości, prezes PiS Jarosław Kaczyński będzie kierował Komitetem Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej. Wczoraj po 20 zakończyło się kolejne posiedzenie kierownictwa PiS w sprawie przyszłości Zjednoczonej Prawicy. O zwrot skradzionej relikwii świętego Jana Pawła II apeluje arcybiskup włoskiego miasta Spoleto. Fiolkę z kroplą krwi ukradziono przedwczoraj. To czyn wymierzony w uczucia wiernych, mówi arcybiskup Renato Boccardo. To czyn poważny, gdyż rani wrażliwość i oddanie tak wielu ludzi, a także przejawia brak szacunku dla uczuć tych, którzy w ostatnich latach pielgrzymowali do Kaplicy Krzyża, aby zawierzyć swoje radości i smutki z nadzieją na wstawiennictwo świętego papieża. Ampułka z kroplą krwi osadzona w złotym relikwiarzu została podarowana kościołowi w Spoleto we wrześniu 2016 roku. Przez ówczesnego arcybiskupa krakowskiego, kardynała Stanisława Dziwisza. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszam. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Rano na wschodzie i w centrum sporo pogodnego nieba, potem zachmurzenie wzrośnie, po południu miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie grad. Na zachodzie padać będzie już od rana. Termometry pokażą od 16 do 26 stopni. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Czy dzięki Carrefourowi można kupować mądrze? Możemy kupić ćwiartkę z kurczaka za 2,99 za kilogram, a z aplikacją Mój Carrefour jeszcze taniej, tylko 2,39 za kilogram. Można? Można. Oferta ważna od 25 do 26 września. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina to uznana substancja wspierająca odporność. Czy dziś potrzeba czegoś więcej? Tak. Witaminy D3 w wysokiej dawce i czosnku, który wspomaga mechanizmy obronne organizmu oraz pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. My tego artystę poznaliśmy nieco wcześniej za sprawą jego zespołu Tiwi Army, ale Amerykanie dokładnie 25 września usłyszeli album The Pleasure Principle, który stał się takim najbardziej przełomowym jego, w jego karierze. No i także albumem, który przyniósł jeden z największych, chyba największy przebój w jego karierze. Utwór Cars, oczywiście Gary Numan. Jeden z tych utworów, który chyba trochę podłożył podwaliny pod cały nurt New Romantic. Co zabawne, Gary Numan, kiedyś miałem okazję z nim trochę porozmawiać i opowiadał mi, że gdy wchodził do studia jeszcze z Tubular Army, no to był zespół po prostu punk rockowy. No ale że w studiu stał Mini Moog, to nagle odkrył jego wspaniałe brzmienia i zaczął wszystko przerabiać na bardziej elektroniczne dźwięki. No i tak zrodziło się to niezwykle oryginalne brzmienie, a jeżeli chodzi o tekst, po prostu został kiedyś zaatakowany na ulicy, schował się we własnym samochodzie i wtedy pomyślał, że tam czuje się bezpiecznie. No dobrze, ale co ja tam rozmawiam o jakichś problemach młodych Anglików sprzed lat, skoro w kraju dzieją się ważne rzeczy. Ponad 4 tygodnie i niemal 60 tysięcy wysłanych dokumentów. To dotychczasowe wyniki powszechnego spisu rolnego. Badanie organizuje Główny Urząd Statystyczny. Michał Fedusio sprawdził, jakimi drogami można dostarczyć do urzędu informacje o własnym gospodarstwie. Możliwość samospisu przez internet to wygoda dla rolnika i mniej pracy dla urzędników. W razie potrzeby można się udać po konsultację do najbliższej siedziby swojego samorządu. Forma spisu przez internet jest formą obowiązkową. Czyli wszyscy rolnicy zobowiązani są do spisania się za pomocą aplikacji umieszczonej na stronie spisrolny.gov.pl. Ewa Kamińska-Gawryluk, dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Wszystkie gminy są zobowiązane do zorganizowania stanowiska spisowego na terenie Urzędu Gminy Miasta. Tam ustawić komputer z odpowiednią aplikacją spisową. Liczba rolników, którzy wysłali formularze spisowe do GUS-u, rośnie z każdym dniem. Przybywa też tych, którzy planują skorzystać z opcji spisu telefonicznego. Spis rolny jest potrzebny na potrzeby Unii Europejskiej, żeby wiadomo było, ile środków płatniczych przygotować na dopłaty. W moim przypadku może też się Państwo dowie, jak mało jest takich małych gospodarstw rolnych jak my. To nie jest mój pierwszy ani ostatni spis. Już po prostu wiele rachmistrzów wchodziło i chyba dla mnie to jest obojętne, czy to będzie rachmistrz, czy to będzie telefon. Myślę, że ten spis jest potrzebny z tego tytułu, żebyśmy wiedzieli, co mamy w tym rolnictwie. Czy to rolnictwo się rozwija, czy się cofamy. Dzień dobry, z tej strony Marcin Kociuba z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. Jaka była powierzchnia gruntów ogółem użytkowanych w Pana gospodarstwie rolnym? Takich telefonów mogą spodziewać się ci, którzy nie złożyli jeszcze swoich dokumentów przez internet. W przypadku, gdy rachmistrz telefoniczny zadzwoni, użytkownik jest zobowiązany i musi przekazać informacje dotyczące swojego gospodarstwa. Przez internet lub telefonicznie spisu będzie można dokonywać do końca listopada. W październiku pojawi się też możliwość bezpośredniej wizytacji w gospodarstwach przez rachmistrzów. Na wyniki spisu czekają nie tylko organy administracji, ale też środowiska naukowe. Na pewno dużo się dowiemy na temat mechanizacji rolnictwa. Też oprócz struktury, jak się zmieniła wielkość gospodarstw rolnych. Profesor Daniela Szymańska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 10 lat, jakie minęło od ostatniego spisu, na pewno korzystnie wpłynęło na zmechanizowanie rolnictwa, to znaczy na liczbę ciągników na 100 hektarów, na liczbę innych maszyn rolniczych, ale również... Moim zdaniem wykaże się tu pewnie zmniejszenie nawożenia. Z jednej strony ta świadomość jest większa, a z drugiej strony też ludzie nie chcą kupować tak mocno schemizowanej żywności. Rolnik to nie jest to, co było tuż po 89 roku. To jest osoba nieraz z wyższym wykształceniem. To są osoby świadomie wybierające właśnie zawód rolnika. Te zmiany idą ku lepszemu. Powszechnemu spisowi rolnemu przyglądał się Michał Fedusio. Wracamy do muzyki polskiej. Katarzyna Pietras powinna być Państwu znana, bo 2 lata temu w Trójce gościł utwór Żyta Smak. Teraz pracuje nad nową płytą i mamy jeden z premierowych utworów, który pojawi się na tej płycie, a jest to utwór zatytułowany Późno. Czasem się okaże, gdy tak biegniemy błędów cała garść, pewnie nie może być inaczej. Ty pytasz mnie, czy to ma sens? Skoczę tam za tobą. Próbować trzeba cały czas. choć tam już zimna, zimna woda. Czy świt, czy zmierzch, ja tu jestem z tobą. I patrzę jak tych zmarszczę więcej, choć miłość zmienia nas na lepsze. To szkoda, że tak późno, a nie wcześniej. Myślisz o tym wciąż za wiele, jak dobrze było, wiesz, gdy jest już lepiej. Miłość zmienia nas na lepsze. Szkoda, że tak późno, a nie wcześniej. Co by mogło być, a nie jest. Myślisz o tym wciąż za wiele. Jak dobrze było, wiesz, gdy jest wcześniej. I patrzę jak tych zmarsz, jak więcej, choć miłość zmienia nas na lepsze. Szkoda, że tak późno, a nie wcześniej. Katarzyna Pietras i Późno. A my zostajemy przy wokalistkach, polskich wokalistkach, chociaż będzie po angielsku. Ale muszę powiedzieć, że baśnia, bo ją mam na myśli, to jedna z moich ulubionych młodych wokalistek, która pojawiła się niedawno na naszej scenie, bo jej debiutancki album No Falling Stars and No Wishes pojawił się w zeszłym roku. Tak mi się wydaje. A ten album zaczyna się od utworu This Love is Dangerous. Thank you. This Love is Dangerous, baśnia. Można powiedzieć, że to leśna muzyka? Jeśli pójdziemy z kojarzeniem Forest i The Cure, to czemu nie? A skoro tak, wrzesień kojarzy nam się oczywiście ze szkołą, ale nieco starszym absolwentom szkół nierzadko z grzybobraniem. I tu apelujemy o ostrożność, bo jak wiadomo, im dalej w las, tym... No właśnie, wcale nie więcej grzybów, a na pewno coraz mniej rozeznania, przestrzega organizator wyprawy na grzyby, pan Wiesław Kamiński. Łatwo się zgubić w lesie, zwłaszcza jak jest dużo grzybów i zaczyna się krążyć i myśli się o tym, jak najwięcej grzybów nazbierać, a nie o tym, w jakim kierunku się idzie. Apele pojawiają się od lat. Czy ludzie są jakoś szczególnie odporni na takie przestrogi, żeby naprawdę w tym lesie uważać? Ludzie nie biorą sobie do serca bardzo często porad. Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji. Kiedy przychodzi ten okres jesienny, grzybobranie, kiedy wybieramy się na grzyby do lasu, odnotowujemy zwiększoną liczbę zaginięć. To są przeważnie osoby już w podeszłym wieku, bardzo często w wieku powyżej 70, 80, a nawet zdarzało się i powyżej 90 lat. W takim razie jak się przygotować oprócz rzeczy oczywistych, czyli rozeznania się w terenie? Warto sobie zainstalować na telefonie aplikację Mobilny Bank Danych o Lasach. Maciej Pawłowski, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. To jest aplikacja bezpłatna, na której są mapy wszystkich lasów w Polsce. A jeśli rozładuje nam się telefon? Najlepiej mieć papierową mapę, ale jeżeli takiej mapy nie mamy, to powinniśmy przede wszystkim odnaleźć główną drogę, znaleźć słupki oddziałowe. Las podzielony jest na oddziały i w narożnikach oddziałów wkopane są granitowe słupki, czworokątne, na których zapisane są numery oddziałów. Jeśli uda nam się wezwać pomoc, podamy numery, które znajdują się na tym słupku. A jeśli nie ma możliwości wezwania pomocy? Musimy sugerować się godziną i iść w jednym kierunku. Sebastian Kostański, instruktor Szkoły Przetrwania. Określić jeden kierunek, przybliżony jeden kierunek, wtedy na pewno wyjdziemy z tego lasu. Nigdy nie chodzimy w kółko, nigdy nie zawracamy. Możemy też się sugerować liniami elektrycznymi, czyli te wszystkie linie przesyłowe. To jest też taki wyznacznik, one są wysoko nad koronami drzew, to widać. Tutaj też możemy podążać tą ścieżką. Wielogodzinne chodzenie, zbieranie grzybów powoduje, że nasz organizm jest zmęczony. Zaczyna brakować nam sił. Robi się dosyć szybko zmierzch, ciemno. Wtedy wpadamy w panikę. Jeżeli już nas w lesie zastanie noc, znajdźmy sobie bezpieczne miejsce, tam gdzie nie wieje. Nic nam nie spadnie na głowę. Kucnijmy tam, ubierzmy się ciepło i po prostu przetrwajmy do rana. My angażujemy do takich poszukiwań znaczne siły i środki, bo to są i policjanci, którzy kierowani są na miejsce. Niemal w każdym przypadku, jeżeli tylko pozwalają warunki pogodowe, śmigłowiec policyjny z pokładu, którego wyszukujemy osobę zaginioną, również z systemem termowizyjnym. Znaczne siły policjantów, którzy zamiast patrolować ulicę, przeszukują ten las. Wbrew pozorom, przy drogach, ścieżkach często jest najwięcej grzybów. Wczoraj nawet byliśmy na grzybobraniu i tuż koło parkingu, można powiedzieć, było najwięcej grzybów. W 2000 roku nie będzie tutaj żadnego drzewa, krzyczał kiedyś inżynier Karłowski, no ale on nie miał komórki, więc mógł się zgubić. A więc do koszyka koniecznie zabieramy mapę, kompas, komórkę i najlepiej powerbank. A wskazówki te zebrała Magdalena Dercz. Przed nami Nowhere Man, ale nie The Beatles, tylko nowy utwór zespołu Tune Yards. Of your friend.